A Tigris és Sárkány című Ang Lee film. Az Ang Lee az mindig nagyon érzelmes, mindig nagyon szerelmes, néha kicsit buzikaubolyos, néha nagyon kosztümös, de mindig nagyon-nagyon szenvedélyes, és mindig nagyon lefolytott, és sosem tudnak ezek a szenvedélyek kitörni, hanem annak idején még Hongkongban, később aztán már Amerikában, aztán nem élt soha vissza. Hongkongban, hiszen ő tájváni. De Hongkongban játszódó filmje is filmje van. Még a Jackie Chan. Tájvánon. Ne, ez két különböző ország. Nem az Étel-ital férfinő című filmet. Tájvánon játszott. Tényleg? Én úgy emlékszem, elnézést kérek a hallgatóktól, ha itt nagyon erőteljesen vitatkozok Robival, egy tévedés kapcsán. Na mindegy, a lényeg talán az, hogy Ang Lee azokról a szerelmi szenvedélyekről rendez mindig és csak is filmet, amelyek valamiért nem tudnak szabad folyást nyerni, és ezért aztán a szerelem nem tud beteljesülni. Nagyon szereti a jó női karaktereket. Ang Lee-nek a személyes életéből talán egy érdekesség, hogy hosszú évekig Amerikába élt, mint tehetséges rendező, aki nem kapott munkát, és a felesége, aki molekuláris biológiával foglalkozik, tartotta el, és ez a fajta életmód, ez egy tradicionális kínai, tájvani ember számára ez iszonyatosan megalázó, és talán ez volt, lehet, ki tudja, az a pillanat, amikor mondjuk a női karaktereket ilyen erősen előtérbe állította. Hát ugye az értelem és érzelem az abszolút, tehát a tényleg két fantasztikus karakter, de hát ebben a filmben is erősen itt van, és hát a Brokeback Mountainban is. Női karakterek. De bocsánat, összekevertem valamivel összekevertél. Szóval sokak szerint egyébként a szereplők kevertek össze valamivel, de Ang Lee ezzel nem ért egyet, és ez a filmnek a rendezéséből ki is derül konkrétan. De én nem láttam. A Tigris és Sárkány című filmet viszont láttuk mindnyájan. Viszont azt láttuk. Sőt, az elárulhatjuk, és talán nem árulunk el ezzel titkot, hogy az egyik legnagyobb kedvencünk a Tigris és Sárkány. Igen, ez részben igaz. Nekem óriási kedvencem, és Robinak óriási kedvencem. Nekem is óriási kedvencem. Szabolcs pedig a maga intellektuális energiáit arra fogja fordítani, hogy ezt a véleményt valamelyest, amennyire csak tudja, elvitassa. Szóval az Ang Lee által rendezett film, eredeti mandarin nyelven forgatott filmről van szó, amely a nagyon-nagyon-nagyon ködös múltban vész, a kínai történelemnek egy olyan időszakáról van szó, amely félig meddig a fantasy, a legendák világa, igazából az idő előtt Isten tudja mikor, minden esetre még se Buddha, se Jézus, meg se született sehol, hanem az egész egy ilyen nagyon taoista, egy ilyen mélyen ősi kínai környezetben, szellemi környezetben játszódik. Egy olyan szerzetesrendről van szó, amely szerzetesrend egyébként ma is működik, mert ma is létezik, tehát ez a Wudan harcművészet, ez ma is létezik. Én hallottam is egy jó számukat a Wudan klántól. Szóval, hogy ez egy létező dolog egyébként, és vannak is ilyen kolostorok, csak hát itt felruházzák ezeket a szerzeteseket olyan képességekkel, amely képességek a film koncepciója szerint ez a fajta tudás már elveszett, talán éppen akkor veszett el, amikor a Tigris és Sárkány című film véget ér. Ennél többet azért nem fogunk erről a dologról elárulni. Milyen filmről van szó? Szóval nagyon nehéz definiálni, hogy itt miről van szó. Itt ez egy szerelmi dráma, vagy egy kung fu film, vagy egy krimi, vagy... Hát szerintem a legerősebb ebben a szerelmi szál. Tehát szerelmi szál is van benne. Tehát itt két párhuzamos szerelem történetéről szól ez a film igazából. Igen, ez egyébként kétségtelenül így van, de talán az idősebb szerelmi számos, hogy írjon körül annak, akit nem látta. Itt nem tudom, hogy Szabolcs nem fog azt hiszem vállalkozni a történet elmesélésre, egyébként nagyon összetett történetről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy itt a szerelmi szál a legerősebb, viszont e fölött, mint felületi réteg, ott van a kung fu filmnek most mi úgy hívjuk, hogy kung fu film, van ennek egy saját neve, ugye ez a kicsit ilyen fantasy jellegű, tehát már ahol misztikus képességekkel is bírnak a hősök, és ilyen középkori, kicsit a lovagregény is benne van egy picit a történetben, benne van az a fajta, amit Európában mondjuk, hát nem is tudom, talán mondjuk a vámpírokat szokták ilyen misztikus erővel gyilkolni európai középkori világokban, tehát csomó ilyen benne van, bár mondjuk szörnyek meg ilyesmik egyáltalán nincsenek, tehát itt emberek vannak, és a szörnyek azok az emberekben laknak. 33 hüvelyk hosszú, egy hüvelyk széles. A markolat 8 hüvelyk hosszú, 2,5 hüvelyk széles és 7/10 hüvelyk vastag. Valamikor 7 rubinkő volt benne. A díszítésből látszik, hogy a csinkorszak előttről származik, amikor a hanok uralkodtak, már régen nem készítettek ilyen vésetet. Belájé, udvari történetírónak kellene lenned. A pusztakarnak nincs hatalma. Az ügyes kéz kölcsönöz erőt neki. Folytasd, kérlek, figyelmesen hallgatlak. Ami a palotát illeti, amiatt nem kell aggódnod. Ott a császári család tagjai és államférfiak járnak. A testőrség szigorúan ügyel a biztonságukra. De vigyázz, Peking nem olyan, mint a nyugati tartományok. Ez a város bizony tele van furcsa emberekkel. Ha jól akarod irányítani ezt a várost, ne csak a bírákra és az udvarra építs. Járj a Jianghu harcosok kedvében. Úgy megszilárdíthatod a helyzeted. Igyekezz erős és rugalmas lenni. Úgy leszel jó vezető. Itt a Zöld Végzet nevű kardról van szó, amely egy metaforája a Taónak. De a Tao tanítása az igazából az, hogy a korhatfa az kemény, viszont erőtlen. Az éppen sarjadó fa az lágy, viszont erős. Tehát, hogy ezek az ellentétnek látszó elemek, ezek így átcsúsznak egymásba, vagy átfordulnak egymásba, pont úgy, mint a yin és a yang. És itt ez az a bölcsesség, amit a mester átad a fejedelemnek. És igazából erről szól a maga a Tao Te Ching is, hogy a vezető az milyen legyen. Tehát, hogy az erős és rugalmas, és ezt a kettőt kell ötvözni. És ez a kard, ez tényleg olyan, egy egyedülálló fegyverről van szó. Minden miszticizálva van ebben a filmben, minden, így a fegyver is. Viszont nem zavaróan nyakon öntve, én azt gondolom, tehát ahogy mi számukra semmiképpen. Ahogy most Robi mondja, így borzasztó lenne, és most nem téged akartalak bántani, hiszen nem vagy filmrendező, vagy legalábbis nem angol sajnos szintű. Minden esetre én azt gondolom, hogy ez úgy árad a mélyből, ez a miszticizmus, de nem zavaróan. Tehát inkább egy hátteret a dolognak. Szóval olyan kardról van szó, ami lobog. Most ezt ha hiszitek, ha nem. Tehát konkrétan egy olyan kardról van szó, ami nem egyszerűen acél, hanem így be tud remegni a vége. És ezért gyakorlatilag a film során ez a kard, ez számos más fegyverrel kerül szembe, minden fegyver eltörik rajta. Tehát gyakorlatilag ez a kard, ez törhetetlen, és nem azért törhetetlen, mert annyira erős, hanem mert annyira rugalmas, mert annyira lágy, és a látsága teszi ezt a fegyvert igazából legyőzhetetlenné. És egy ilyen 400 éves kardról van szó, és hát a mester, a Limu Bai, akit a Yun Fat Chow játszik, aki egy nagy, rengeteg ilyen hongkongi gangster filmben játszik, az egyik legnagyobb ilyen hongkongi sztárról van szó, ő is egy non plus ultra. Tehát ő is a filmben egy non plus ultra, és amiért én nagyon-nagyon kedvelem ezt a filmet, az, hogy egy kung fu filmként is 100%-os. Tehát, hogyha félretesszük ezt az érzelmes vonalat, amit egyébként én nem szívesen teszek félre, mert ez emeli ki a kung fu filmek sorából, akkor is brutális látni benne azt, hogy a már-már fokozhatatlanul zseniálisan vívó lány, az lányt hogyan oktatja, hogyan okítja a mester, és azt végignézni, azokat a jeleneteket. Ugye ez úgy néz ki, ez a jelenet, hogy ezt a fantasztikus kardot használja a lány, és a mester Limu Pei, ő pedig egy egyszerű bottal ütögeti közbe, és hát látszik, hogy a lánynak, aki egyébként fantasztikus képességekkel rendelkező harcos, semmi esélye nincs ellene. Tehát tényleg, mint ahogy egy sok nagymester egyszerre 50 emberre játszik vakon, szimultánt, és természetesen örülhet egy valaki, ha döntetlen tér el vele szemben, ugyanígy magasodnak itt a különböző szintek egymás fölé a harcművészetben. De úgy, hogy az az alaphelyzet a filmben, hogy mindenki úgy kungfúzik, mint az állat. Tehát, és akkor ehhez képest vannak azok, akik ilyen nagyon nagy mesterek, és azok között is világok vannak. Tehát azt látni, hogy van valaki, aki legyőzhetetlennek tűnik, és akkor találkozik a mesterrel, és akkor látod azt, hogy az egyik egy nagyon magas hegyen van, a másik az meg egyszerűen csak nincs a völgyben. Tehát, hogy így olyan óriásiak a különbségek, és ez mind-mind megjelenik. A mozgást megtanultad, de az eszmét félreértetted. Nem is kicsit. Most egy igazi mestertől kellene tanulnod. A mesterem akarsz lenni, de megvan-e hozzá a tudásod? Jó kérdés. Limu Bai a tudás. A Wudan maga a tudás. Ez a kard is a tudást jelképezi. De az igazi tudás egy lelki állapot. Csak mert templomban vagyunk, nem kell papolnod. Harcolj! Nem téged üldözlek. Milyen húri kell nekem? Őt hagyd ki ebből! Mástól tanulj! Ütve véd magad! Nincs vágy, lemondás nélkül. Tudd, mennyit érsz. Mondd le magadról, hogy megtaláld magad. első leckének ennyi épp elég is. Nem, hát az az érdekes benne, hogy a kezébe vesz egy vesszőt, és azzal csapkodja, miközben a másiknál kard van konkrétan. Tehát ez annyira erőteljes, és annyira magával ragadó. Szóval ez volt az a pillanat, amikor én azt éreztem, hogy itt teljesen le vagyok fegyverezve, szó szerint. Én nekem azt tetszett ebben a filmben, hogy ugye a filmet úgy szokták emlegetni, tehát sok mindent tetszett, de többek között az is, hogy úgy szokták a film műnemet emlegetni, mint egy összművészeti dolog. Tehát itt megjelenik nagyon-nagyon sok más művészeti ág, és ebben a filmben szerintem nagyon-nagyon igaz ez. Tehát a képek csodálatosak, a zene szerintem eltalált, a táncművészet, vagy hát itt ez esetben a harcművészet, a történet, tehát rengeteg költészet is van benne, tehát rengeteg művészeti ág, építészet, tájképfestészet, tehát rengeteg olyan műnem vagy műfaj jelenik meg, és együtt tud működni, ami miatt tényleg ez film a javából, hogyha leül az ember, addig a 2 óráig, amíg nézi, biztosan én azt gondolom, hogy nem különösebben gondol másra, olyan mértékben letámadja az összes érzékszervet, mint a film világában létezik. Legalábbis nekem emiatt is tetszett. És hát a film zenéje az szintén nem elvetendő, mert hogy maga az a cselló zene, ami ezt a filmet fémjelzi. Jojoma nevű csellista művésznő az, aki előadja. Férfi van szó? Igen. Nem tudom. A világ talán legismertebb csellistáról van szó. Igen? Igen. Na, hát konkrétan őt hallgatjátok most. Nyilván sokan tudjátok azt Kínáról, hogy bár a világ legnépesebb állama, most már valami 1 milliárd 400 millióan laknak benne, ennek ellenére csak a fele lakott. A másik fele Kínának, a nyugati fele Kínának, az teljesen lakatlan és lakhatatlan, mivel hogy sivatag. És erről szinte sosincs szó, hogyha Kínáról van szó, igen. Na most, hogyha ez az a film, ami megmutatja ezt az arcát is Kínának, tehát hogy így igazából 2 szerelem története, az egyik szerelem az a sivatagban szövődik és játszódik, a másik szerelem az pedig a civilizált szerelem. Kína. Tehát nagyon nem is tudok filmben ilyen tökéletes szerelmet, mint aki azt nem érzi át, az valószínűleg éppen rossz lábbal kelt föl aznap, vagy nem szereti. Vagy bérgyilkos, vagy bérgyilkos, vagy kiirtották a családját, vagy ilyesmi. Így van, így van, tehát borzasztó ember lehet, de minden esetre az, aki nem szeret ott bele a lányba, hát vagy esetleg a lóba. Lónak hívják a férfit, bár mind a ketten lóban ülnek, de csak magyarul humoros. Tehát azt szerintem akkor ott mellé lőtt, és nem a film lőtt mellé. Mindenesetre a másik szerelem, az igazán csodálatos. Hát igen, és igazán az igazán Engli féle. És igazából nem biztos, hogy helyesen ejtem a nevét, de Michelle Yeoh, ha így kell ejteni, ő belé lesz szerintem igazán szerelmes az ember, nem a kislányba, de hát ez persze mindenkinek egyéni preferencia, mert lehet, hogy valaki a limbupejbe. Szóval, hogy a két szerelem és a kétféle kína az így nagyon-nagyon erőteljesen jelenik meg ebben a filmben, és mint kétféle életmód, tehát így igazából a civilizált és letelepedett, valamint a nomád életmód, az is így gyakorlatilag ez a kettő jelében áll ebben a konkrét filmben. Miért akarsz tanítani engem? A vodán nem való mindenkinek. Régóta keresek egy olyan tanítványt, aki valóban méltó a titkokra. És hogyha megöllek, miután kitanítottál? Benned van jóság, vállalom a kockázatot. Meglátjuk. Ha róka romlottsága nem fertőzött meg, nem kell tartanom tőled. A vodán szajhák tanyája. Tartsd meg magadnak a tanításot! Igazából ez annyiban tudnék egy párzamot húzni ezen a film és a Leon közé, hogy ez is a gics határán egyensúlyoz végig, és szerintem ugye a maga távol-keleti módján egyfelől nagyon gicsesnek is tűnhet, de szerintem mégsem gicses. Nem tudom, hogy ti ezt hogy éreztétek. Most rám néz, Geri, mert szerintem az, és akkor én most opponálhatok itt a végén a fél órának, tehát én ennek a filmnek kétszer futottam neki, így eljutottam körülbelül 1:10, körülbelül ott bottal veri a kislányt a bácsi, tehát körülbelül addig a részig jutottam el, és nem tudtam végignézni, mert ebben a film tényleg úgy gyakorlatilag mindent hoz, amit én utálok a korunk film művészetében. Összművészeti alkotás. Tehát szerintem ez egy, tehát hogy ez igazából ez Koltai Gábor, nem? Tehát ez Julianus barát ez a film. Tehát nyilvánvalóan Englinek nagyobb, sokkal jobb erőforrások fölött rendelkezik, illetve sokkal nagyobb a technikai tudása, tehetsége. Ez nem vitatható. Azért de ugyanazok a mechanizmusok, ugyanaz az ezoterika gesztus. Nem egyszerűen miért imponál nektek? Egy magyar sztori lenne, akkor banálisnak, nevetségesnek tartanátok, meg ugye nem vállalhatónak. Most itt azt mondom ezzel, hogy mikor Koltai Gábornak Julianus barát miért mi nem örömmel néztük. Arról beszéltünk a szünetben, és mondtad, hogy annyira igen, nem tetszett. Na mindegy. Szóval gyűlölöd. Nem gyűlölet, az nagyon undor. Erős. Nem, abszolút undorodom. Egyszerűen nekem arról szól, hogy úgy el vannak el vannak tömve az ízlelő bimboink, ízlés, nem tudom mi a, nem tudok jó analógiát, de szóval, hogy nagy kanállal kell zabálni az érzelmeket, hogy valamit érezni tudjunk. Teljesen vállalhatatlan, nevetséges karakterek, ezek az ilyen tehát a magyar romantikus irodalom legrosszabb pillanataiban nincsenek ilyen szélsőségesen jó és rossz karakterek. A rablóvezérbe szerelmes fiatal herceglány, szóval az egész szerintem banális, nevetséges, és semmi kapcsolatot nem találok azzal a világgal, amiben én élek. Amiben lehet találni, egyébként lehetne, azok ilyen absztrakciós lépések, az viszont vállalhatatlan, hamis, alapvetően hamis. Egyébként tartom. Ennek szerintem kimondottan nem is célja, hogy találj valami kapcsolódást, vagy hogy az a célja, én azt gondolom, hogy itt említettem is, hogy arra a két órára te nagyon egy másik világban legyél. Oké, ezt tehát nem is vitatom, hogy nálad nem sikerült, és ez de nem, most nem persze, kell menni ilyen elméleti dolgokba, de hát nyilvánvalóan, hogy a saját világod meg az adja az értési kompetenciádat, tehát az alapján tudsz dekodolni bármit, tehát nyilvánvaló, hogy... Hát vagy egy kicsit alárendelőd. A Jianghu-ban ez a törvény, ölsz vagy megölnek. Izgalmas, nem igaz? Ölsz vagy megölnek. Nem megyek, semmivel nem tartozom neked. Nagyon is sokkal tartozol. Még mindig a tanítványom vagy. A tanításodnak szenteltem az életemet. Azt hiszed, te tanítottál engem ennyi éven át a könyvből? Hiszen el se tudtad olvasni. Én csak a képeket értelmeztem. Az írást rád bíztam. Úgy se értetted volna, hiába mondom el. Rossz ezt kimondani. De a képességeidből ennyire telik. A többi tapintatból titkoltam el előled. Ha nem láttalak volna Limubájjal küzdeni, ma sem tudnám, mennyi mindent titkoltál el. Érts meg, kérlek. 8 éves voltam, amikor tanítani kezdtél. Elbűvöltél a Jianghu világával, de mikor rájöttem, hogy túlszárnyalhatlak, egyszerre borzalmasan magányos lettem. Nem volt, aki utat mutasson. Nem volt, aki tanítson. Aki megmondja, mi a jó. Bebizonyítom neked, hogy van még mit tanulnod tőlem. Ez nem az a film, ahol párbeszédek lennének nagyon-nagyon erősek egyébként. A taoizmus és a dzsangkú az, ami az egyik pólusa a film érzelmi és tartalmi világának, a másik pedig a szerelem és a szenvedély. És van egy ilyen keleti pólus, erőteljesen keleti és egy erőteljesen nyugati pólusa. És igazából a kelet és a nyugat közt egyensúly az ez a film, mint ahogy én szerintem az Ang Lee is már sokkal inkább nyugati rendező, mint keleti, és ő igazából így visszavezette mindazt, amit nyugaton felhalmozott, ezt az egész romantikus szerelmi drámát, amit ő állandóan újra meg újra feldolgoz, visszavezette ehhez a kínai hagyományhoz, és szerintem ez egy nagyon-nagyon erőteljes robbanó keveréket alkot ennek a filmnek az esetében. A kedves SMS író kérdezi. A Tigris és Sárkányt nem láttam, de a Hőst igen, és imádom. Melyik jobb, kérdezi az SMS író? A hős az az, ami nálam a Tigris és Sárkányból 10-esből 9-es csinált, mert a Hős nekem például annyira tetszett. De azt én hiszem, láttam a Hőst, és nekem fordítva gondolod. Én meg itt fordítva gondolom. Tehát szerintem a Tigris és Sárkány meg a Hős az valóban hasonló. A Tigris és Sárkány az inkább egy érzelmes film, ami egyébként egy roppant erős kungfu film. A Hős pedig inkább egy kungfu film, aminek van egy erős teljes érzelmi vonal. Nem, ott egy nagyon erős ilyen társadalmi vonulat is van, ami ebből azért többé-kevésbé hiányzik. Igen, ez arról szól, hogy melyik utat választod. A belső fejlődés útját választod, vagy pedig az érzelmeidnek az útját választod. A szerelmed iránti, vagy pedig a hited, meggyőződésed, vagy a tanítás iránti álhatatosságod az erősebb. És tulajdonképpen a karakterek mindek között a két pólus között ingadoznak ebben a filmben. Akkor egy gyors osztályzás, nem? Hú, gyors lesz és szélsőséges. Régen 10, még most is 9, és akár lehetne 10 is. 3. Hát ennek a filmnek én hát így hosszas tépelődés után adok 9-est, de hát 2 évvel ezelőtt nem lett volna kérdéses, hogy 10-est adtam volna.